У эфіры радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя тэмы дня. Александр Лукашэнка паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя. Бліжэйшым часам пачнуцца перамовы паміж афіцыйным Менскам і МВФ пра выдзяленне 2-мільярднага крэдыта. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. У Еўразвяза пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Гэтыя ды іншыя тэмы пасля выпуску навінаў. Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. У выніку авіяўдару па рэлігійнай школе на паўночным захадзе Пакістану, каля мяжы з Афганістанам, загінулі як найменей 7 чалавек. Выказваюцца падазрэнні, што ракета была выпушчаная з амерыканскага непілетаванага самалёту. Таксама паведамляецца, што медрэсэ было прытулкам палявога камандзіра талібаў Джалалудзіна Хакані. У верасні ў часе падобнага авіяналёту былі забітыя 23 чалавекі, падазраваных у сувязях з Хакані. Ад сярэдзіны жніўня Злучаныя Штаты рэгулярна абстрэльваюць меркаваныя сховішчы экстрэмістаў у Пакістане. Прызначаны на сёння выступ прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з пасланнем да федэральнага сходу, перанесены на няпэўны тэрмін. Кіраўнік дзяржавы працягвае ўносіць у тэкст антыкрызісныя папраўкі. Раней на гэтым тыдні Мядзведзеў усклаў віну за крызіс на фінансавую палітыку ЗША і прадказаў завяршэнне эры эканамічнага дамінавання Злучаных Штатаў у свеце. Москва абвергла заяву Грузіі пра павелічэнне расійскага вайсковага кантынгенту паўднёвай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Лаўроў абвінаваціў грузінскі бок у распаўсюджванні ілжывых звестак. Пра пашырэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі журналістам паведаміў міністр унутраных справаў Грузіі Шота Уцяашвілі. Паводле ягоных дадзеных, за мінулы тыдзень у рэгіён былі ўведзены яшчэ 2000 вайскоўцаў і існуе небяспека правакацыяў. Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця выдзеліць Грузіі ў найбліжэйшыя 2 гады каля мільярду даляраў крэдытаў і інвестыцыяў. Як гаворыцца ў заяве банку, большая частка сродкаў пойдзе на аднаўленне краіны пасля вайны з Расіяй у жніўні сёлета, а таксама на вяртанне даверу замежных інвестараў. Напярэдадні на міжнароднай канферэнцыі ў Брусэлі краіны-донары паабяцалі выдзеліць Грузіі болей за 4 мільярды даляраў. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны. У эфіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Лаўрэатам прэміі імя Андрэя Сахарава за свабоду думкі стаў кітайскі палітычны актывіст Ху Цзя. У Еўразвяза пакуль няма планаў зменшыць кошт шэнгенскіх візаў для беларусаў. Ад 1 лістапада Расія забараняе ўвоз малочнай прадукцыі і мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Александр Лукашэнка паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плыняў і паставіў задачу цягам 4-5 гадоў увайсці ў лік найбольш развітых і моцных краінаў свету. Гэтую заяву ён зрабіў, выступаючы на заключным сумесным паседжанні Палаты прадстаўнікоў і Савету Рэспублікі. Сёння складаюць свае паўнамоцтвы дэпутаты Нацыянальнага сходу Беларусі. Расказвае Уладзімір Глот. Кіраўнік дзяржавы выступаў каля 40 хвілінаў. Ён сказаў, самае галоўнае, што змагла зрабіць Беларусь, гэта стварыць самастойную дзяржаву. І паабяцаў адстойваць самастойнасць, нават калі спатрэбіцца з дапамогай зброі. Спадар Лукашэнка падкрэсліў, што ўсясветны крызіс толькі пацвердзіў ягоную галоўную пазіцыю. Дзяржава павінна рэгуляваць усе сферы жыцця. І дадаў, што і Злучаныя Штаты Амерыкі цяпер пайшлі тым жа шляхам, што і ён, Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы паабяцаў праз некалькі дзён падпісаць спецыяльны банкаўскі ўказ. Любы ўкладчык грошы ў беларускія банкі, незалежна ад таго, замежнік ён ці грамадзянін Беларусі, будзе вызвалены ад патрэбы тлумачыць, адкуль у яго гэтыя грошы. Кіраўнік дзяржавы паставіў перад новым складам нацыянальнага сходу галоўную задачу – ствараць законы новага пакалення. Неабходнасць гэтага ён патлумачыў так.

Агляд званкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Уладзіміра Давыдоўскага ў Гайнаўку, што на Беласточчыне. У наступнай паўгадзіннай частцы праграмы вы пачуеце таксама чарговы выпуск перадачы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Сённяшні ягоны госць – гэта гісторык мастацтва Сяргій Харэўскі. І яшчэ раз звярну вашу ўвагу, што ў наступнай паўгадзіннай частцы праграмы «Экспертыза». Свабода ў жывым эфіры. Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў. Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету. Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8. Коротка, ясна, шматбакова. Твая свабода. Вы на хвалі «Радуе свабода». У Менску 18.30 у праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння дэпутаты Палаты прадстаўнікоў і сябры Савету Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Беларусі правялі сумеснае заключнае паседжанне. Перад імі з прамовай выступіў Александр Лукашэнка. Сярод іншага ён паабяцаў скончыць удзел дзяржавы ў рэгуляванні фінансавых плінняў і паставіў задачу цягам 4-5 гадоў вайсці ў лік найбольш развітых і моцных краінаў свету. Міжнародны валютны фонд цягам найбліжэйшых дзён пачне абмяркоўваць з уладамі Беларусі пытанне пра выдзяленне крэдыту, гаворыцца ў заяве кіраўніка фонду Даменіка Строс-Кана. Урад Беларусі і Нацыянальны банк звярнуліся 22 кастрычніка да МВФ па 2 мільярды даляраў рэзервовага крэдыту. Расія ад 1 лістапада 2008 году забараняе ўвоз у краіну малочнай прадукцыі мяса птушкі з 20 беларускіх прадпрыемстваў. Пра гэтае рашэнне паведамляецца ў прэс-рэлізе расійскага сельскагаспадарчага нагляду. У Магілёве сёння адбыўся чарговы ўстаноўчы сход грамадскага аб'яднання «Рух за свабоду». Яго прыхільнікі з усёй Беларусі збіраліся ўжо чацвёрты раз, каб зацвердзіць неабходны для дзяржаўнай рэгістрацыі дакументы. Пра тры папярэднія спробы зарэгістраваць рух у Міністэрстве юстыцыі былі няўдалымі. У еўрапейскага звязу пакуль няма плану пачаць перамовы з беларускім бокам адносна змяншэння кошту шэнгенскіх візаў. Пра гэта паведамілі ў прэсавай службе камісара еўразвязу ў знешняй палітыцы Хавіера Саляны. Вы слухаеце навіны і зараз да міжнародных падзеяў. У выніку авіаўдару па рэлігійнай школе на паўночным захадзе Пакістану каля мяжы з Афганістанам загінулі як найменей 7 чалавек. Выказваюцца падазрэнні, што ракета была выпушчаная з амерыканскага непілятаванага самалёту. Прызначаны на сёння выступ прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з пасланнем да федэральнага сходу перанесены на няпэўны тэрмін. Кіраўнік дзяржавы працягвае ўносіць у тэкст антыкрызісныя папраўкі. Масква абвергла заяву Грузіі пра павелічэнне расійскага вайсковага кантынгенту ў паўднёвай Асетыі. Міністр замежных справаў Расіі Сергій Лаўроў абвінаваціў грузінскі бок у распаўсюджванні ілжывых звестак. Пра пашырэнне расійскай вайсковай прысутнасці ў паўднёвай Асетыі журналістам паведаміў міністр унутраных справ Грузіі Шата Уцяашвілі. Паводле ягоных дадзеных, з мінулы тыдзень туды былі ўведзены 2000 вайскоўцаў. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 перадача «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў». Сёння мы прапануем вашай увазе перадачу «Вільня». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сяргеем Харэўскім. А зараз «Падарожжа свабоды». Уладзімір Давыдоўскі раскажа пра сваю вандроўку ў вёску Гайнаўка, што на Беласточчыне. Гэта Польшча. Дарожжа ў гарадок, які называюць беларускай мэкай у Польшы, пачалося досыць нечакана. За некалькі кіламетраў да Гайнаўкі рэйсавы аўтобус быў спынены трыма паліцэйскімі машынамі і ў пасажыраў запатрабавалі довад асабісты.

Правда, ўжо адносна вялікіх сталіцаў аб'яднанай Еўропы. Чаму? І ўвогуле, ці маю я рацыю? Пра захалуснасць даваеннай Вільні пісаў Рамен Гарэ і Гілберт Шэстэртан. Сучасная ж Вільня – гэта зусім іншы горад. Яна амаль непазнавальна змянілася за апошнія тузін гадоў. З ціхага і маларухомага, сімпатычнага кутку з пачатку Еўропы, а затым імперіі, Вільня пераўтварылася ў сучасны горад, які мусіць быць вітрынаю дзяржавы. Цяпер адно толькі літоўская дзяржава. Ну, а ў наступным годзе яна стане культурнай сталіцай Еўропы. Так што правінцыйнасць Вільні знікае сінхронна з тойшай беларушчынай. І ўсё ж, у Вільні застаюцца такія беларускія святыні, як абраз Маці Божай Вастрабрамскай, мошчы трох віленскіх пакутнікаў. Хіба яны не працягваюць жыць у свядомасці беларусаў? Не робіць Вільню ў гэтай свядомасці культурнай сталіцы? Для беларусаў, на жаль, ужо не. І гэта прыкра, але апошнія 17 гадоў не прайшлі. Марна. Сёння пра трох віленскіх мучанікаў бессэнсоўна пытацца, каго ў Беларусь. Пагатоў яны не ўвайшлі ў сабор беларускіх святых праваслаўнай царквы. А вастрабрамскі абраз ведаюць і шануюць хіба старыя. А з іншага боку, сёння фэсты гонар абразоў Маці Божай Буславе, Лагішыне, Браславе збіраюць тлумы вернікаў з усёй Беларусі. І відавочна, гэтая, ўжо ўласна беларуская традыцыя, будзе толькі мацавацца. І тым не меней. Міт пра Вільню як культурную, духовную сталіцу Беларусі, культурнае, духовнае прыстанішча беларусаў працягвае жыць. Што сілкуе яго яшчэ і ў нашы дні? Цяжкая духовная і палітычная атмасфера ў Беларусі і нявытручаны комплекс уласнай непаўнавартаснасці. Маўляў, Менск такі шэры, занудны, нецікавы, а вось там заўсёды ёсць спакуса памарыць пра тое, што недзе ўжо ўсё зроблена, застаецца толькі купіць білет. Прыгожы міт не бывае лішнім у багажы нацыі, але сёння трэба хутчэй вызваляцца ад старых мітаў і грунтоўна брацца за саму Беларусь. Хіба мы да канца раскрылі ўсе таямніцы, знайшлі ўсе скарбы Менску, Полацку, Наваградка? Які сэнс інвеставаць свой інтэлект, свой талент у міты, хай сабе і прыгожы міт? А які лёс чакае з вашага гледзяшча міт пра Вільню? Ці непазбежнае развітанне з ім? Думаю, развітанне з крывіцкай Меккай непазбежнае, калі мы хочам, каб духі памерлых пакінулі нас у спакоі. Мы столькі сілаў аддалі апалагетыцы Вільні, што ўжо зусім было забыліся пра Менск. Каб столькі імпэту і таленту было аддадзена беларускай сталіцы, то мы бы сёння б пэўна ганарыліся Менскам. Маўляў, тут у нас няма нічога варта, а вось там рабі пільна будзе і тут Вільня, гаворыць у нас у народзе. Дарэчы, у траўні браў удзел у міжнародным семінары Вільня месца памяці многіх нацыяў і са здзіўленнем дазнаўся, што ў калектыўнай памяці і палякаў, і габрэяў, і расейцаў колішнія нацыянальныя вобразы Вільні ўжо амаль сцёрты. У кожнага знікае свая Вільня. І што застанецца беларусам ад Вільні? Застанецца велізарная частка нашай класічнай традыцыі, архітэктура, мастацтва. Вільня стане беларускай, калі пра яе будуць ведаць усе школьнікі. Яна будзе беларускай у нашай свядомасці. Жыве і адзін з самых удалых беларускіх праектаў – катэдра беларускай мовы, літаратуры і этнакультуры ў Віленскім педагагічным універсітэце. Волею лёсу ў Вільні 3 гады таму апынуўся Еўрапейскі гуманітарны універсітэт. Так што прыбой, не моўкнучы з палёў, яшчэ трапляе да Вільні. І мастакі з Беларусі заўсёды знаходзілі і будуць знаходзіць магчымасць патрапіць у Вільню праз любыя межы. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага удзельнічаў гісторык мастацтва Сергей Харэўскі. У наступны чацвер у перадачы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» слухайце перадачу «Душа». Я нагадаю, што перадачы «Беларускай свабоды» можна слухаць і чытаць у інтэрнэце, адрас www.svaboda.org. Нумар для тэлефонных паведамленняў 266-39-52. Нумар для СМС-паведамленняў 391-22-24. Шановныя слухачы, пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 26 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 до 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 до 8 раніцы на хвалях 49 метраў.